Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kader ve tedavi. Dünya imtihan alanı dünya. Dünyada insan başına her şey gelebilir. Herkesin başına gelebiliyor. Bunlardan biri de hastalıklar. Allah-u Teala bizlere bir alarm sistemi vermiş hastalıklar için. Nedir bu da? Bedenin bir organında arıza oldu mu, orasında bir sancı ağrı başlıyor. Nedir bu? Bir alarm sistemi bu. Yani beni ilgilenen anlamına geliyor. Bitkilerde canlı varlıklar, Bitkilerde sinir sistemi olmadığı için onlar acı duymuyorlar bitkiler. Eğer bitkilerde acı duyma hissi olsaydı, mesela hayvan yoncayı yiyor, otluyor, koparıyor onları, parçalıyor. O zaman da titrerdi, acırdı onlar. Bu acı duyma hissi insanların bir olayı bu. İnsanların her birinin başına gelebiliyor, hastalıkla gelebiliyor. Hastalıkların tedavisi de kaderle bağlantılı muhtemelen. Hadis okuyorum inşallah Tabari'nden. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Eddevâü minel kader. Eddevâü deva, tedavi, şifa. Minel kader, kaderdendir. Kaderle bağlantılıdır. Ve kad yenfeû biiznillahi teâlâ. Ancak tedavi, ilaç Allah'ın izniyle fayda verir. Demek ki tedavi olma usulü de, ilaç kullanmak nedir bunlar da? Kaderle bağlantılı muhtemelen. Aynı kişiler hastalanırlar, bir grup insan. Aynı yaşta, aynı bedensel yapıları kişiler hastalanırlar. Fakat tedavileri farklı olur. Bunun için tıpta bazı hastalıkların tedavisi %50 belirtilir. İşte %80 şifa olur. %70, 90, 50, 40 iner bunlar böylece. Demek ki bu şifa meselesi de, tedavi meselesi de kadere ilgili. O zaman ne oluyor muhteremler kadere bağlantı olunca? İnsan hastalığa kapılınca acelecilik, telaş yapmama gerekiyor. Tabii panik yapmama gerekiyor muhteremler. Yapmama gerekiyor bunu. Peki dilim tedavi olmak mı? Dilimizde var mı? Onu okuyacağım şimdi inşallah. Ebu Davud, hadis buradan okuyorum inşallah, Ebu Davud'dan. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâhe enzel dâe ve devâe. Allah Teala Mevlamız kesin olarak dâ ve devâ diyor. Dâ hastalıklar. Deva da onun tedavi şifası. Allah Teala hastalığı da indirdi, şifalı da indirdi. Vezalikü daim devaen. Allah Teala her hastalığa bir de şifa indirdi. Gerçi günümüzde bu hastalığın şifası bulunmuyor ama demek ki gerçi de var muhtemelen bunlar. Gerçi de bunlar var. Allah Teala Mevlamız ne kadar hastalık indirmişse, vermişse insanlara türü ne olsa olsun, mutlaka her birinin bir şifa tedavisi var. Fetedavu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, tedavi olunuz. Peygamber buyuruyor. Tedavi olunuz. Demek ki her hastalığın bir şifası var. Vela tedavu bi haramin. Ancak haram ile tedavi olmayın diyor Peygamber. Haram ile tedavi olmayın. Nedir haram? Allah'ın Celle Celaluhu yasakladığı bir madde. Onda şifa olur mu? Olmaması gerekir. Yoksa bunlar bir haşa tenakuz var zamanında bunlar böyle. Madem bunu Mevlam yasaklıyor, onda hayır insana gelmemesi gerekiyor. Bunun için tedavide harama gitmemek gerekiyor. meşru olarak, mübah olarak, helal olarak da yapma gerekiyor. Yine hadis okuyorum inşallah, hadisi Müslim'den, Sahih Müslim'den. Likülü dâin devâin. Her hastalığın bir tedavisi, şifası vardır, Resulullah buyuruyor. Fîzâ usîbe devâin eddâe beriye bizdillâh. Bakınız. Her hastalığın şifası vardır, Peygamber diyor. Hadis Müslim'de, Sahih hadis yani. Her hastalığın bir tedavisi, şifası vardır. Feyza usibe devaun eddae. Ne zaman ki tedavi, şifa, ilaç hastalığa isap ederse, ögün gelirse beriye biznille, o zaman Allah'ın izniyle iyi olur, geçer muhtemelen. Demek ki her hastanın tedavi ilacı var ama o ilaç o kişiye nasip olursa, den gelirse kişi doktora da gider fakat o kişinin hastalığın da geçme zamanı kaderde gelmemişse, gelmemişse muhtemelen. Doktora gider, hastalığını anlayamaz. Hatta yanlış teşhis koyabilir, yanlış tedavi yapılabilir, kişinin hastalığı geçmediği gibi zararını görebilir muhtemelen. Demek ki tedavi şifa, kaderle bağlantılı muhteremler. Öyle kişiler vardır. Hep tabi duymuşsunuzdur. Hep duyduk bunları. Kişi uzun zaman bir hastalığı çeker. Çok yerlere gider. Hastaneye gider. Tahlil film yapılır. Ama bir türlü tam anlaşılmaz bu. Tabi anlaşılmaya ne oluyor? Yanlış bir yöntem tedavi uygulanıyor. Kişi bulamıyor. Sonunda bir yere gider. O tam teşhisini koyar, bak keşke daha önce oraya gitseydin der. Ama nasip o zaman mı muhtemelen? O zaman mı böyle nasip? Bazı kişi hastalığını ihmal eder, hemen tabii doktora şey gitmez. Ne derler? Geç kaldın derler. Geç kaldın derler. Suç geç kalmada. Ama şöyle baktığımız olaylara bir doktor, uzman doktor, kendi uzman olduğu dalda, yani kalp uzmanı kalbinden rahatsız, öyle biliyor da. Öyle biliyor da. Peki o neye ölüyor kalbinden? Neye daha önce o gidemedi doktora, kendi doktor, uzmanı o işlerinde muhteremler? Demek ki Allah'a sana nasip etmedi muhteremler, şifa kişiye verilmiyor muhteremler. Yani şifa Allah'tan Celle Celaluhu. Tabii kul olarak bizim sebeplere bir tevessül gerekiyor bizlerde. Yalnız bunu kaderle bağlantı olduğu bildiği zaman şu vardır ki Allah-u Teala izin verirse o zaman kişi buna bulacak. Bu vardır. Yoksa doktor yanlışlık yapabilir, stres yapabilir, o anda doktor dalgın olabilir. Evinde hanımla o gün kavga edip dışarı çıkmış olabilir. Stresi var, doktorun vardır. Doktora aldanabilir muhtemelenler. Teşhis yanlış olabilir. Demek ki Allah-u Teala dilerse, vela dilerse, o zaman tedavi yöntemi de başarılı olmuş olabiliyor. Her şeyin şifası var mı acaba? Bir de şifası olmayan bir şey var mı? Hadis okuyorum inşallah hakimden. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاَنْ اِلَّا اَنْزَلَهُ شِفَانْ اِلَّا الْهَرَمَهُ Allah-u Teala ne kadar hasta indirmişse her bir şifa indirmiştir şifasını da. Yalnız illene hareme, yaşlanmaya şifa indirmemiş Mevlam. Yani öyle bir bitki yok yeryüzünde muhterem bakınız. Biliyorsunuz tedaviler bitkisel olsun, ilaç da olsun. İlaç o da bitki oluyor yine. Yani bir fark olmuyor ya da. Yoksa ilaç edilmişler göğtün yanmıyor tabanlar. O da bitkiden oluyor. Demek ki Allah Teala Mevlamız Hirastan şifasını indirmiş, yaratmış yani. Mutlaka her bitkinin, her otun ki hatta genelde şifa olan bitkilerin görüntüsü pek iyi olmaz. Rengi iyi olmaz. Tadı acı olur. Kokusu fena olabilir. Ona böyle yaratmıştır. Neden? Onların azalması gerekiyor. Allah Teala'nın kuruşu düzen muhtemelen. Şu alem. Yani insan nereye bakarsa baksın, her yerde, her zerrede bir denge düzen var. Bir denge düzen var. Hangi tür gıdanın bedene şu alınması gerekiyorsa onu Rabbimiz çekici yaratmış. Bakış rengi de güzel, kokusu güzel, tadı güzel. Elma mesela günümüzde işte ekmek gibi bunlar. Bunların rengi de güzel, kokusu güzel, tadı güzel. Bunların bol alınması gerekiyor. Bazılarının da ancak gerektiği zaman alınması gerekiyor. Gerektiği zaman ona gerekiyor. Onlar işte ilaç dediğimiz bunlar ki onları yaratmış ki Rabbim görünüşü çekici değil. Kokusu pis kokudur. Acı kendisi de. Demek ki yalnız yaşlanmaya tedavi yok muhteremde. Neden? Allah Teala bunun şifası yere indirmemiş. Yeryüzünde öyle bir kültür yok. Yok muhteremde. Yaşlanmaya şeref bulunamıyor. Nedir yaşlanmak muhteremde değil mi? Yaşlanmak. Genelde herkes tabi genç, sıhhatli, zinde kalmak ister herkes tabi. Özellikle dünyada rahatı iyi olanlar vardır. Dünyada. İş yerinde, düzeni yerinde, huzuru yerinde, hayat çok tatlı kendisine. Bunlar genelde tabi yaşlanmakta istemezler. Ana hayatı sürdürsün isterler. Ama yaşlanmamaya çağrı Allah indirmemiş ki olsun. Olsun. İnsanın da yaratılışı aynen bir bitki türü gibi. Bitki türü yerden çıkar bitkiler. Önce ince zayıf filiz. Hem boya gider hem ele kalınlığa gider. Güçlenir, kuvvetlenir. Sonra büyüme dönemine geçer. Duraklama dönemine girer. Duraklama girer. Ne kadar su verilirse, gübre verilirse, ona gerekli botanik olarak elementler verilirse, fazla boya gidemez ama. Her bir türünün boyu belirli. Ne kadar boya gidebilir, ömürleri belirlidir. O kadardır. Önce büyüme çağındadır. Ondan sonra duraklama dönemine girer. İşte güneş de var, sulanıyor, gübreleniyor, duraklamada onu girmesin, gelecek. Allah'ın takdiri kuracağım bu muhtemelen. Sonra yavaş yavaş ardından gerileme dönemi, yavaş yavaş kuruma falan başlar. Böyle. Derken ölüm, yaşlılık yani ölüm dönemine girer, ölür. Tabii kurur, olduğu yere şürür, topla gider. Bence. İnsan da böyle muhtemelen. İnsan dünyaya ana karnından yine zayıf filiz gibi geliyor. Ya bebekçik geliyor insan dünyaya geliyor. İnsancık şeklinde insan dünyaya geliyor. Sonra büyüme çağı insanda. Emeklisin, yürüsün, konuşsun, koşsun, oynasın, gençliği falan derken büyüme çağı 30 yaşına kadar bu bir gençlik dönemi muhteremler. 30 yaşına kişi geldi mi duraklama dönemine girer 30 yaşında. 25'teki gibi koşamaz muhterem. Bu iş yapılmaz artık böyle. 30 yaşında kişi geldi mi duraklama dönemidir. 40 yaşına geldi mi artık yavaş yavaş gerileme dönemi. Ama bu gerileme dönemi yavaş olduğu için kişi bunu fark edemez pek. Ama gerileme dönemi başlar 40 yaşına geldi mi. Mesela gözü önün görmesi, önce yakın görmeme gibi şeyler başlar. 50 yaş oldu mu artık hızlanır bu sefer. Gelme dönemi, 65 yaş artık yaşlılık dönemi muhtemelen. kasların gücü gider. Mesela bir kelpeden bir genç tuttuğumu bir teli keser. Yaşlı zaman aynı kelpeden ama bilete kuvvet gitmiştir. Kasların kuvveti gider. Tabi deride buruşukluğu başlar. Saçların ağarması başlar. Belin bükülmesi başlar. Görme duygusu zayıflama başlar. Solunum sistemi akciğerin verimi %50'ye düşüyor yaşlanıyor. %50'ye düşüyor solunum sistemi. Nefes alma güçleniyor, harekete güçlenme başlıyor, kalp yorulmaya başlıyor. Sinir sistemi zayıflıyor. Yaşlılık dönemi muhtemelen. Ama her insan şu anda yeryüzünün bir numaralı kişileri de aynı aşamadan geçecekler. Şu anda genç olsalar bile. Bu önlenemiyor işte böyle. Önlenemiyor. Bu kadar tıp, bilim, teknoloji, uzayda geziyorlar. Fakat insanın yaşlanmasını durduramıyorlar muhtemelen. Bugün tıp bunu araştırıyor. Acaba insan neden yaşlanıyor? Yaşlanmasa insan neye beden kendini tazeleyemiyor gençte olduğu gibi? Neden kendini beden yenileyemiyor beden? Efendim araştırıyor ne yapıyorlar? Beyindeki bazı salgılar salgılanmıyor. Bu da onların tahmini görüşleri yani. Varsayıma dayalı. Kesin değil ama böyle şey. Kesin değil. Bakın muhteremler Peygamber hadis-i şerifi bakın bir mucize. Bakın mucize. Resulullah buyuruyor bu hastalığı. Allah-u Teala her hasta şifa indirmiştir. Ama yaşlanmaya Allah şifa indirmemiştir. Bakın. Efendim şu çağdayız. Uzay çağındayız. Bilgisayar çağındayız. Bilim teknolojisi çağındayız. Derdi olsa ne oldu? En modern hastalığın başhekim ol. Kişi kendisinin yaşlanmasını durduramıyor. Saçları ağrıyor muhtemelen böyle. Gözü kulağı mecbur kalıyor muhtemelen böyle. Merdiveni çıkamıyor. Nefesleri başlıyor. Yediğini sindiremiyor. Demek ki yaşlanmaya çare yok muhtemelen böyle. Çare yok. Peki bu yaşlılık iyi bir şey mi aslında muhteremler? Evet iyi aslında muhteremler. İnsan hep aynı yaşta kalsa dünyada, yani insanlar yerden mantar gibi bitse de, insanlar yaratılsa, hep aynı yaşta kalsa kişiler, insan o zaman gafil olur insanlara, gafil muhteremler. İnsan ne yapacak? Gençse bile yaşlıya bakacak. Bu dün benim gibiydi ama yarın ben onun gibi olacağım. Bu sırada muhtemelen. Eğitim alayı gibi muhtemelen. Kişi eğitim alana gidiyor. Yine acemi daha. 3 gün acemi daha arada. Bakıyor 4 aylık 6 aylık askerler var. Ben yani bunlar gibi olacağım. Yeni gelenler var. O da ustalaşıyor muhtemelen. Dünyada bir eğitim alayı muhtemelen. Dünya eğitim alayı dünyada. Her insan buraya eğitime gönderiliriz buraya. Şu halen buraya geliyoruz. Eğitim görmek üzere burada. Kim burada Allah yolunda eğitimi tamamlarsa, bir kişi inşallah kazanırsa, eğitim sınavı kazanırsa inşallah, atacak orada. Bir de ölümle ilgili, ölüme çağrı var mı şimdi? Tabii yok, biliyoruz bu muhteremler. Neden yok? İşte meleğe indirmemişti işi derdine de. Hakim İbn Hibban okuyan şerif okuyorum. İnna Allah lem yunzil daen il enzelehu davaen. Allah'tan ne kadar Mevlamız hastalık indirmişse aynı hastalık hadis böyle başlıyor. Allah her bir şifasını da indirmiştir. Yani yeryüzünde mevcuttur hastalığın şifaları. Hastalığın çoğu bugün tedavi edilemiyorlar. Ama aslında onun tedavisi var yeryüzünde. Alimühü men allemehü. Allah-u Teala kime bildirirse onlar bunu bilirler. Allah bunu kime bildirirse. Tabi günümüzde tıp fakültesine kişi gidiyor. Oradan çıktıktan sonra da saç gülü hastane görüyor. Uzmanlık için çalışıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yıllarca çalışıyorlar günümüzde. Ama mesela Lokman Aleyhisselam Hazretleri ve İbn Sina gibi zaten. Bunu eğitim mi gördü bunlar? Yok mu? Eğitim gelmedi tabi. Neden bunlara bakınız? Allah Teala bildiğine bunları bildiriyor muhtemelen. Bunlara hikmet derler, hikmet. Hikmet, bir madde yaratılış amacını bilmek. O madde neye, niçin yaratılmıştır? İnsan nedir bağlantısı? Bunları bilmek. Lokman Aleyhisselam Hazretleri bir ara köleydi muhtemelen. Kendisi Habeşlidir kendisi. Bir Habeşli hemşerisi yani. Lokman Aleyhisselam. Kendisi peygamber mi, evliya mı? İtiraflı mesele yani. Kur'an'da ismi geçiyor. Lokman Aleyhisselam. Ama peygamber evliya mı bilinmiyor kendisinin. Yani en aşağı evliya yani. Bu bir ara köleydi. Efendisinin de, yani sahibinin de çok sevdiği bir meyve ağacı varmış. Tabii o bölgelerde meyve ağacı çok kıt olduğu için o kişinin sahibinin de çok sevdiği bir meyve ağacı varmış. Meyveler tam olmuşlar, hemen koparamıyor ama. Ondan zevk alıyormuş. Onlar bakar meyve ağaçı görünce onlara. Bir ara Lokman Aleyhisselam'ın efendisi bir yere gitmiş. Diğer başka köleleri varmış onun. O köleler meyve koparı yiyorlar. Sahibi görmeden. Diyor ki kendi aralarında tabi bize bunun için sorar diyorlar. Bunu kim kopardı diye. Biz diyorlar suçlu atarız yok bana diyorlar. Lokman Aleyhisselam çok az konuşurmuş kendisi. Çok az konuşurmuş. Gerektiği kadar kelime kullanırmış. Yani ısrar etmemiş kelimede bile. Lokman diyorlar kendini savunamaz diyorlar. Sonra kalır diyorlar. Yemişler meyveleri bunlar. Biraz sonra patronların sahibi geliyor. Buna köle. Efendine geliyor. Hemen de ağaca bakmış ama. Ağaca bakıyor. O canı gibi koruduğu meyveler karşıdan kopmuş aradan. Kim idi bunları? Kızıyor, öfkeleniyor. Efendim, lokman yedi bunlar efendim. Kim gördü? Hepsi lokman, lokman, lokman diyorlar. Lokman işte orada. Öne bakıyor. Onda. İnkar etse artık olmayacak tabii. Diyor ki efendisine, efendim diyor, ben bunu yemedim ama yemedim dersem inanmazsın ki bana diyor. Tek kaldım ben diyor. Peki kim idi bunu diyor? Efendim diyor, hepimize diyor, su içir bize diyor. Sıcak su içir bize diyor. Sıcak su içir bize diyor. Sonra bize koştur diyor. Koşalım diyor. Kim eve yemişse o bedene çıkar diyor. Bak lokma hekime bakın değil mi? Gerekirse. Efendisi peki diyor. Getiriyor kaynak su içiriyor. Tası biraz tas zor içiriyor. Koşun bakalım. Koşuyorlar. Tabi meyveye daha yeniymişler. Sıra su içine koşunca bir derece bulanıyor. Kusma başlıyorlar. Kim meyve yemişse meyve dışarı çıkıyor. Lokma alsam sısı çıkıyor tabi. Bakın peygamber buyuruyor aslında bu burada. Allemehu men allemehu. Allah Teala bu ilmi kime vermişse onlar bunu bilirler. Yani tıp ilmi böyle geldi. Lokman Aslan'dan geldi. Her peygamber tıbbı bilir. Her peygamber tıbbı bilir. Evliyadan da şu tıbbı bilirler. Tıbbı bilirler. İlle same ve hüvel mevti. Ancak sam denen hastalık. Nedir bu da? Ve hüvel mevti. Ölüm. Allah Teala ölüme bir şifa indirmiş yeryüzüne ölecek insanlar. Kişi ne kadar sağlığına korusa, kişi kendi sağlık uzmanı olsa, kontrolde olsa, kişi ne kadar sağlığına kadarsa etsin, ne kadar ömrü varsa o kadar yaşayacak muhtemelen. O kadar yaşayacak. Allah Teala ölüme çare indirmemiş onu. Ölüm de olacak. Demek ki şu anda yaşamakta insanlar içerisinde kimler var değil mi yerimizde muhtemelen? Ne ünlüler var böyle, ne gençler, şunlar, bunlar var. Ölümü aklına getirmek istemezler böyle. Ölüm onlar için korkunç, karanlık bir şey onlar için. Ama her insan ölecek. Ölüm ne muhteremler şimdi aziz cemaatimiz? Ölüm İnsan ölmez mi? İnsan ölmüyor yani. İnsan ölemez de. insan kendini öldüremez de. Çünkü öyle büyükler gelmişler ki, yeryüzüne büyükler gelmişler ki, onlar şöyle buyuruyorlar. Eğer diyorlar, kendi kendimi öldürmek elinde olsa, kendimi öldürürdüm diyor. Neden? Yani mahşer hesap vermiş Allah-u Teala'ya. Ama insan öldürülemiyor. Kişi niye öldürebiliyor? İntihar eden bile. Ancak bedeni. Beden muhtemelenler. Beden değil, hayat başka, ruh başka muhtemelenler. Benim hayat nefis deniyor bana. Nefsi hayvani deniyor böyle. Yani bir koyunda, kedide, devede, karıncada olan bedensiz hayat, insanın bu hayatı var muhtemelenler. İnsanda bir de ruh var. İşte insan, insanda ruhtur. Beden değil muhtemelenler. Yoksa insan daha kuvvetli varlıklar, aslan mesela. Aslan pençesine vurdun mu öküzün omurgasını kırar. Öyle kuvvetli aslan. İnsan çok kuvvetli aslan fiziksel olarak. Ama hayvan gene muhtemelenler. Neden? Ruh olmadığı için muhtemelen. Ruh olmadığı için. İşte ruh ölmüyor. Ruh ölümsüz. Ruh ölümsüz. Nedir ölüm? Beden ölüyor. Yani kişinin bütün bedeni felç olmuş gibi. Daha da ölüm şudur. İnsanın kalbi, solunum sistemi artık çalışmak üzere durdu mu, ölüm buna denir bak. İnsanın kalbi, solunum sistemi artık tekrar çalışmak üzere durdu mu. Çünkü bazen duruş çalıştır ama. Mesela kişi suda boğulmak üzere, hatta boğulmuş gibi boğulur. Ona kalbi hafif durmuştur, nefes alamaz kişi. Böyle. Ama masajla çalıştırılır. Yine zehirlenmelerde, bu gibi hallerde kişinin kalbi bir an durabilir. Kişinin solunum sistemi durabilir. Buna ölüm denmiyor buna. Bir insanın kalbi, solunum sistemi tekrar çalışmamak üzere tam durdu mu? Artık çalıştırılır mı artık böyle? Hayretmemiş yetmiyor. Ölüm bu, ölüm muhtemelenler. Kalp ve solunum sistemi durdu mu? İnsan işi bitiyor muhtemelenler. Sonra ölüm hali muhtemelen bakımlarında. Yani öyle insanlar tabii hep tabii görüyoruz, kişileri görüyoruz. Kişi onurlu, artık benlikli, sanki o yaratmış şu alemleri. Kendine güvenen böyle, varlığına güvenen, onurlu, benlikli kişiler. Bir de onların ölüm halini düşünmek gerekiyor. Nasıl ölecekler muhtemelen? Ölüm hali muhtemelen. Ölüm hali geldi mi, tıpta agonu deniyor. Can çekişme hali. Can çekişme hali. Bazen uzun sürer. Birkaç gün sürebilir. Bazen kısa sürebilir. Mutlaka bir can çekişme vardı. Bir can çekişme hali vardı. Kişi buraya girdi mi, önce kişinin gözündeki nur gider. Bir insan ne kadar hasta olsa olsun, yani kalbi sıkışırsın, solunum sistemi durur gibi olsun, ne olsa olsun, eğer insanın gözündeki nuru duruyorsa, o kimse ölmez muhtemelen. O durmaz muhtemelen. Ölmez kişi. Önce ona bakmak gerekir. Kişinin gözündeki bir nur vardır. Parlaklık ondan gelir. Eğer bir insanın ölüm hali gelmişse, o can çekişme döneminde önce gözündeki nur gider. Göz matlaşır. Göz parlaklığını kaybeder, göz matlaşır. Göz bebeği büyür o anda. Göz bebeği büyür. Refikler cevap vermez. O göz ona bakar, şey yapmaz. Göz bebeği büyür. Bir de gözünün akında, gözünün kenarlarında bir sıvı belirir, çıkar. Yapışkan bir sıvı çıkar. Yapışkan, kokulu bir sıvı çıkar. Kişi o anda gözü bir noktaya diker. İşte o anda artık kişi için bitti o anda. Yani padişah da olsa, devletin tepesinde olsa, kim olsa olsun, insan o noktaya geldi mi, gözden nuru gitti, göz matlaştı. Dünya artık seçemiyor artık. Göz bebeği büyüdü. Gözün akında, kenarında sıvı, yapacak sıvı toplu yürütme başladı mı, artık insan insanla gitti. İnsan gitti artık. Alından ter başlar boncuk gibi. Tabii can çekişme denişi buna. Can çekişme oldu. Allah yardım etsin o anda muhteremler. İnsan içi yanar onunla, ciğer böyle. Yanar, yanar, yanar, yanar. Sonra göz matlaştığı anda kişi dünyayı pek göremez, öbür alemi görür ama. Öbür alemi görür şimdi. Melekleri de görür, şeytanı görür, cinleri görür. Ölen yakınlarını da görür, sayıklama başla derler onlara. Halkar, sayıklıyor derler. Bir anne der, babasını anlar. Kırsın, görmüyor musun? Annesi babasını derler. Annesini konuştu, babasını şey yapar. Ölen kişi de şey yapar. Onunla artık tam görüşmeye başlar. Yani göz matlaşması. Dünyadan koparılır, o aleme artık kişi dönmüştür bence. Yalnız ölecek kadar kişinin en son işimin duygusu alınır. İşi duyar ama işte. Kişinin ne kadar ağır halde can çekişiyor ama kulağı duyar muhteremler. İlk dünyaya gelen bebe önce kulağı duyar, sonra gözü görmeye başlar. Ölürken de en son işitme duygusu alınır kişinin, en son. Neden? Dünyadayken yardım olması için, yani kelime işaret etmesi için yardım işi muhtemelen. Bunun için bir kişi ölecek olan kişi yanında bulundu mu, orada kelimeyi tevhid etme gerekir kişi yanında. O duyar onu. Ne kadar gözü görmese de, hatta birinci yerinde olmadı ta edilse bile, o kişi bunu duyar muhtemelen. Kişi bunu duyar, yanında bulunanların onun duyacağı şekilde kulağın dibinde yavaşça ağır ağır söylemek gerekiyor. Bir de bu önemli olanı, o kişinin sevdiğin birisinin söylemesi gerekiyor buna. O kişinin tiskilmesi bundan. Yanı başında La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ölecek olan kişi bunu bir defa söyledi mi, kulağı kımıldadı mı, duyuldu mu, şöyle duyuldu mu, eğer sonra başka bir dünya kelime konuşmasa buna yeter işte. Yeter bu. Onun son sözü bu oldu yani. Tamam, bazıları o anda panik yapıyorlar. İşte babamla annem ölüyor, komşuya gidiyor, oraya gidiyor, hocaya, hacıya gidiyor, ona buna koşmuş. Kim ne yapacak ki? Kim ne yapacak? Ne lazım ona? Tek lazım kelime-i tevhid. Kimin dünyanın son sözü kelime olursa dehale cennet var. Yani girecek o şimdi. Yani de girecek o şey. Tabi bir de eğer nasip olsa da kişi yanında Yasin okunsa muhtemelen. Bunun tabi nasip meselesi. Efendim. Okunursa o anda kişi bir de suya kandırılıyor. Allah tarafından. Eğer Yasin yarım kalsa, bitmese, öyle kalması gerekiyor. Onu melekler tamamlıyorlar. Kişi okuyorlar melekler. Onu tamamlıyorlar. Bir de inşallah şifa ile ilgili, manevi şifa ile ilgili inşallah bu inşallah. Beyhaki'den bir hadis okuyorum inşallah. Fatihatül kitap. Şifa min külü daim. Fatihatül kitap, Fatiha suresi. Hepimizin bildiği sure muhteremler. Hepimizin bildiği sure, Fatiha suresi. Fatiha suresi zaten Fatiha açış anlamına geliyor. Açış, fetihten geliyor burada. Kur'an-ı Kerim onunla başladığı için ama bu ismi veriliyor. Fatiha suresi diye veriliyor buna. Her namazda okunuyor. Devamlı okunuyor. Devamlı okunuyor. Bu nedir? Ümmül Kur'an deniyor buna Fatiha. Ümmül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in annesi, özü. Kur'an'da ne varsa hepsi onda mevcuttur. Özü ama. Mevzusunda. Şifa min külü daim. Fatiha suresi her hastal derdi şifadır. Şifa. Şimdi adı cemaatimiz tabi tıp diye bir ilim var. Tıp ilmi ilimdir muhteremler. İlbil ebdan deniyor buna. O da ilimdir muhteremler. Yalnız hasta kişinin tıp ilmi yaralanması için de yine dua edilmesi gerekiyor. Yani başlığı yine buna bağlı efendim. Yalnız tıbba da güvenmeme gerekiyor. Evet, tıp ilimdir muhtemelen. Tıp ilimdir. Onda yaralanılır. Kişinin tedavi olur. Olur ama burada Allah'a tevekkül olacak. Yine burada dua etme gerekiyor. Ya Rabbi sen yardım eyle de hastama şifa ver diye. Allah Teala dilerse o zaman tıp tam bu kişi yaralanabilir. Allah Teala dilerse. Yoksa tıp burada yanılabilir. Yanın teşhis konabilir, yanın tedavi olabilir. Hatta teşhis ve tedavi yöntemi tam yerinde bile olsa bu da başka organdan bir şey meydana çıkıyor birden. Kişi mesela beyinden tedavi oluyor. Al ilaçlar bu sefer böbreğini tahrip ediyor. Kişi bir anda böbrekten gidiyor muhtemelen. Bunun için ne gerekiyor? Yani tıpta yaralanırken de bir hasta kişi kendisi olsun, yakını olsun, hastaya yatarken de Allah'a da dua etme gerekiyor. Bu arada Fatiha suresi muhteremler. Tabi bilhassa bunlar malevi hastalıklara. Yani kimin hastalığı, derdi, şifası varsa, bunların varsa, biliyorsun bu hastalıklar bazen evhamdan kaynaklanır, sıkıntıdan kaynaklanır. Biraz da günümüzde hatta çağımızda muhteremler beyin yorgunluğu hastalığına kaynaklanır, beyin yorgunluğuna kaynaklanır. Gençlerimizin beyni bu sisteme dayanmıyor muhteremler. Yani eğitim sistemine çocukların beyni dayanmıyor muhteremler. Bu çocuğa muazzam yükleniyor böyle. Ödevler, ağır ödevler böyle. Her çocuğa bir de yabancı dil. Daha çok Türkçe'de konuşamıyor daha. Bir de yabancı dil yetmiyor bunlar. Yani çocuklara çocuğun yeteneğinin üzerinde ağır ödevler. Tabii çocukların körpe, dima, beyni buna dayanmıyor muhteremler. Yani gençliğe yazık oluyor muhteremler. Eğitim sistemi için ağır eğitim, ağır. Sonra bir de sınavlar var, sınavlar mı? Sınavlar, sınavlar. Bir sınav, bir gencin ömrünün yarısı alıp götürüyor bir sınav. O stres, o heyecan. Bir de kazanamayınca, o kazanamanın verdiği alçaklık, aşağılık duygusu gençler muhteremler. Yırpatıyor gençler muhteremler. Sonra ne oluyor muhteremler? İşte bu aşırı belgin yoruluğu, belgin yoruluğu, bu gerilim, simsiyen gerilim. Gençliği buna dayanamıyor. Dayanamıyor. Sonra ne oluyor? Tam önce başına sıkıntı, başı patlıyor derken ondan sonra kalbine sıkıntı başlıyor. Kalbine sıkıntı başlıyor. Tabii beyinde bütün merkezler, beyin tam çalışmayınca dolaşım sistemi de çalışmıyor. Kalbi de zorlanıyor. Solunum sistemi de çalışmıyor. Sinir de çalışmıyor. Yediğini sindiremiyor da kişi bence. Sıkıntı çürüdü bu sefer. Tabii buna çare bulamıyor muhteremim şu anda böylece. İşte bunun için en iyisi aziz cemaatimiz Fatiha okumak, Fatiha suresini muhteremler. Fatiha suresini herkese bunu biliyor muhteremler. Şimdi halk arasında bir şey var okutmak diye. Okutucu, okuyucu diye bir zümre belirmiş. Halk da onlara gidiyorlar. Neden? Efendim onu oku daha iyi okumasını bilir. Şimdi aziz cemaatimiz. Mahkemeye bir davamız olsa avukata gideriz. Haklıyız değil mi öyle? O kanun dahi bilir. Konuşmasını dahi bilir. Dilekçe dahi yazabilir böyle şey. Bu dünya için geçerli bu. Allah katında bu geçerli değil ki ama ya muhtemelen. Allah kuluna dinine bakmıyor. Allah kuluna kalbine bakıyor muhtemelen ya. Bir kişi kendini okudu mu? Canı gönülden kalbi okudu mu? Öyle bir yüz kişi okumaktan milyon ne kadar kat daha üstü muhtemelen. Mesela çürüse bile ana babası yakın okuyacak bunlar. Yoksa filanı okut, haşa Hristiyan vaftiz yapması gibi çocukları muhtemelen. Yani İslam olmayan şeyler bunlar. Okutmak diye ve okuyucu diye bir şey türemişler böylece. Türemişler. Efendim işte hele bakıyorlar, durumuna bakıyorlar. Biraz yol olacak gibi ise gidip okuması lazım diyorlar. Kırk okuması da gerek diyorlar. Artık uzat, fazla kılmaktır. İşte adı cemaatimiz Fatih-i Şerif. İsteyen bunu 7 defa okur. 7 defa. 7 ayet-i kerime olduğu için yani buradaki sayısal buradan kaynaklı sayılar. Neden bu kadar okunacaktan? Fatiha suresi 7 ayet-i kerimedir. 7 defa okundu mu bu bir şifadır. İsteyen bunu 10 katı katlar. Yani 70 defa okur. Hem hastaya okunur, hem suya okunur. O hasta olan kişi, elhamdülillah hasta olan kişi suyun işler muhteremler. İnsan kendi okur. İnşallah, inşallah. Ve Peygamberimizin muhteremi verdiği bize kesin bir senet bu. Fatiha suresi ölümden başka her şey şifadır diye. Bir de sefer etmek. Hava değişimi. Hava değişimi muhteremler. Ebu Nuaym'in rivayet adı şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Safiru tesihhu. Sefer edin. Dolaşın. Gezin. Sıhhat bulursunuz. Demek ki kişi böyle biraz da daralan kişi, sıkılan kişi, bunalan kişi, beni yorulan kişi. Ne yapacak muhteremler? Yani hastane dolaşıran muhteremler. Yani bugün sıkıntıya karşı veren ilaçlar uyuşturucu muhterem bakın. Yani tıp buna bir şey yapamıyor muhteremler. Kişi tıba gidiyor. Efendim çok sıkıntım var, işte patlıyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabi uykusunda kaçıyor kişinin durama ortaya, bu hasta böyle yapar. Ne yapıyor buna tıbbına? Uyutması için uyuşturucu veriyor. Uyuması gerekiyor, tabii için tabii kişilerin. Bunu uyuşturucu veriyor. Hele genç kişiyiz, acıyorum ben muhtemelen. Acıyorum. Neden? Çünkü genç yaşında muhtemelen. Tabi uyuşucu alıyor, önce bolca uyuyor. Unutuyor, kendisini unutuyor. Biraz rahatlar gibi oluyor. Fakat biraz ama alışıyor bedenen o. Bir bağımlılık yapıyor. Sonra tabii ilacın dozu arttırılıyor muhtemelen. Dozu arttırılıyor. Kişi uyuşu bağımlısı oluyor muhtemelen kısa bir zaman sonra. Bakın Peygamber'in tavsiyesi bu muhteremler. Safiru tesihhu. Sefer edin. Gezin dolaşın. Sağlığa kavuşursunuz. Yalnız tabii o zamanki sefer yolculuk ile günümüzde farklı yolculuklar biraz muhteremler. O günün yolculukları deveyle, atla, merkeple ya da arabayla, açık arabayla. Ne yapıyorlar? Atın üzerinde, deve üzerinde, açık araba üzerinde. Dağ, tepe, ova, dere, yavaş yavaş ama böyle. Böyle yavaş yavaş böyle, yavaş yavaş. Dağ havası, bak havası başka muhtemelen. Ovan havası başka. Ne tür bitkiler varsa ondan gelen bir kokular da muhtemelen. Bilhassa koku muhtemelen. Koku muhtemelen. Koku bilhassa az cemaatimiz. Yani evli olan durur üzerine nokta koku. Koku muhtemelen. Allah da bir şey boş yaratmaz diye evli muhtemelen. Allah hakimdir. Hakim kesin bir şey boş bir şey yapmaz. Allah hakimdir. Allah bir koku yaratmış, koku yaratmış. Bu boşuna mı var? Muhtemelen. Bilhassa beyinle bağlantılı koku muhtemelen. Beyinle bağlantılı kokular böylece. Güzel kokular. Çam havaları, çiçekte, bitkiler, yeşillikler, şunları bunları kokular. Demek elden geldiği kadar muhtemelen. Mesela buradan bin arabanda hemen orada in, hemen dön gel. Şimdi gidiyorlar gezmeye, piti yapmaya gidiyorlar. Gittiği yerde yine kalabalık ama. Alkol de içiliyor, müzikler çalınıyor, sigara içiliyor. O kişi adam bir şey faydalanamıyor da. Kişi daha yoruluyor böyle işte. Demek ki sakince şöyle, sakince kırlara, ovalara, yayla temiz yerlere nefesi çekmeli. Her yören başka bir kokusu vardır. Her kokunun insan bağlantısı var muhtemelen. Mesela elmadaki özellik başka, kirazda başka, işte şunda bunda başka olduğu gibi her kokuda başka bir özelliği var muhteremler. Yapmama gerekiyor bunlardan. Biraz alı cemaatimiz beyin hücreleri muhteremler. Bunların nedir bunların hayatı? İki şey var muhteremler. Glikoz şekeriyle oksijen. Beyin hücreleri. Beyin hücreleri temiz hava, oksijen alamadı mı hasta muhtemelen. Hayatını kaybediyor. Merkezde tam çalışmıyor. Beyin de ona sıkılıyor böyle. Ne istiyor beyin hücreleri? İki şey istiyor muhtemelen. Glikoz ve oksijen muhtemelen. Glikozu oksijen yakıyor. Ondan gelen enerjiyle bir hücre hayatı kazanıyor muhtemelen. Kazanıyor. Demek ki taze oksijen, temiz oksijen almak muhtemelen. Almak. Eşten muhtemelen, ben çünkü hatırlıyorum, muhtemelen. Eski yaşlılar, eğer bir çocuk Kur'an okumaya gidiyorsa, hele bir çocuk hafıza çalışıyorsa, ona üzüm verirler sabahları. Üzüm verirler, kuru üzüm verirler tam bana. Çocuğa verirce. Yavrum üzüm ye, zil açtırır diye muhtemelen verirce. Bugün ilim bunu ortaya çıkarıyor muhtemelen böyle. Üzüm şekeri ise glikoz da muhtemelen. Diğer şekerleri beden alıyor, hatta nişastalı beden alıyor ve onları glikoz çeviriyor bedende. Çeviriyor. Ama üzüm şekeri dolandırıyor glikoz muhtemelen. Üzüm şekeri hemen kana karışıyor muhtemelen. Kana karışıyor. Hem hücreye gidiyor böyle. Hem beyne gidiyor muhtemelen. İşte. Demek ki bak muhteremler, inşallah Teala bir üzüm de yiyelim muhteremler. Tabi yazın tazesini inşallah, kışın da kurusun muhteremler. Aç kana bilhassa. Hatta eskiler şunu da ederlerdi. Rızak üzüm vardı. Çekirdek üzüm vardı. Rızak üzüm vardı. Kurumuş vardı. Onda 21 tane derdi muhteremler. Derlerdi. Demek ki üzümde doğru doğruya glikoz şekeri var. Hemen kana karışıyor. Bir de kişi oksijeni aldı mı, beyni aldı mı inşallah. Glikozu oksijen yakıyor orada. Bir açlık muhtemelen. Bir açlık muhtemelen. Yani uyuşucu almaya gerek yok muhtemelen böyle. Böyle efendim okuyucuya gitmeye gerek yok azı cemaatinin böylece. Bunlara kapmama gerekiyor. Bir olay anlatayım muhtemelenler bu bakışı ilgili olarak şimdi sizlere. Aklıma şu anda aklıma geldi de. Bunu aşağı yukarı herhalde 20 sene önce tahmin ediyorum. Kesin aklıma gelmedi. Birle karşılaştım. Dedi ki bana, bir yerde bir hoca varmış dedi. Tabi bunlar hoca değil ama halk hoca diyor onlara. Peki ne yapıyor bu hoca? Bu hoca mısır yazıyormuş. O mısırı kim üzerinden taşırsa ona silah teslim etmiyormuş. Ne kadar tamamca mermi aslında silah aslında geçtiğine o kişinin bedenine silah tesir etmiyormuş. Bir mısık yazıyormuş. Ama çok para istiyormuş. Acaba yazdırayım mı dedi bu şirinba. Oğul askermiş de bir yerde. Tehlikeli yerde. İşte oğluma bunu göndersem. Yazdırsam bunu dedi. Biri yazdırmış dedi. Ben de yazdırmak istiyorum dedi. Baktım inanmayacak ben söylesem. Dedim ki kendisine. Dedim yazdır dedim tamam. Git yazdır ama dedim. Şöyle yap dedim böyle. Yana bir tabanca al dedim. Ama tamamca boş olsun dedim böyle. Kaza çıkmasın böyle. Git dedim oraya. Dedi ki hocaya bana mısık yazma hocam. Ne istiyorsun? Şu kadar. Peki yaz bakalım. Bunu kim takarsa taksa olur mu? Olur. Tamam. Buna konuş dedim. Olur mu? Olur peki. Mısık yazsın dedim. Para ortaya koy. Dedi ki hocaya dedim. Hocam ben biraz kuşkulu bir insanım. Şu mıskayı sen kendin tak bakayım. Tak mıskayı. Ben atıştan bakayım sana. Eğer sana ateşten şey etmezse, o zaman haklı mısın sende? O yüzden sana ateşe vur derseydim, o zaman dedi, 10 katı para daha vermiş şekilde. Bak ne yapacağım bakayım dedim. Peki de bu akşam aldığı yanında. Bir arkadaşın onun yanına gidiyorlar beraberce. Hocam şimdi oğlum asker, işte böyle mısık yazmak istiyorum, yazar mısın? Tabii yazarım. Ama kesin mi? Kesin, kesin böyle. Tam kesin konuşuyor ama. Katyonu koşu işemez ona böyle şey. Peki kim taksa, taksa olur mu? Olur mu? Olur. Ne istiyorsun bu kadar? Yaz hocam peki. Para peşin al mı? Peşin para. O hoca başlıyor yazmaya. Tabii yazıyor. Aldı bunu. Katlıyor malta işini. Muhteşem işe sarıyor. Parayı çıkarıyor. Hocam ben biraz evhamlı insanım ben diye. Hocam ne olur diye. Ben bunu bir deneyeyim ben burada diye. Sen tak diyor üzerine diye. Çıkar tabancayı. Ondan sonra bir kaçma başlıyor. Ben de korkuyorum törenle. İşte azı cemaat hep bundan sahtekar muhteremler böyle. Sahtekar muhteremler. Allah hepimize şifa da versin inşallah. Lillahi'l Fatiha. Teşekkür ederim.